3 milionów złotych i wybierać z 5 rodzajów finansowania. Decyzję kredytową otrzymasz w 20 minut, a na życzenie przyjedziemy do Ciebie. Alior Bank, numer 1 w rankingu Forbesa, bank przyjazny firmie. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Żegnamy reklamy. Sami Państwo słyszeli na własne uszy, że właśnie minęła 18. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki do 19.00. Czas na serwis, Artur Ewertowski. Posłowie już z oświadczeniami o wyborze, później pojechali na spotkania z liderami. Więcej o tym na początek. Szybszy internet i szybkie ściąganie, na przykład filmów. W Lublinie ruszają testy sieci 5G. Tatrzański Park Narodowy przestrzega turystów przed dokarmianiem zwierząt. Posłowie dostali zaświadczenie o wyborze. Wręczył im je przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wiesław Kozielewicz. 13 października w wyborach do Sejmu wybrano 460 posłów spośród ponad 5100 kandydatów. O jeden mandat poselski ubiegało się średnio 11 osób. Wspominając pierwsze wybory po odzyskaniu niepodległości sprzed 100 laty i przy dźwiękach moniuszki, posłowie otrzymali zaświadczenie o wyborze, a mandat tego Sejmu jest wyjątkowo mocny, mówił przewodniczący PKW, sędzia Wiesław Kozielewicz. Można powiedzieć, że najmocniejszy w całym okresie III Rzeczpospolitej Polskiej. A po długiej jak lista posłów ceremonii można było już odetchnąć, chociaż prawie co drugi poseł tej kadencji wraca na wiejską po latach lub jest debiutantem, jak 25-latek Mateusz Bochenek z Koalicji Obywatelskiej. Liczę na to, że ten powiew świeżości także zmieni pewną kulturę słowa w parlamencie. Do pracy gotowa jest też Dominika Chorosińska, wybrana po raz pierwszy z list PiS. Oczywiście gmach Sejmu to jest jeszcze tajemnica, labirynt. No, mam 4 lata na rozpoznanie topografii. Wielu posłów liczy, że atmosfera wzajemnej pomocy ponad podziałami politycznymi z pierwszych dni kadencji pozostanie na dłużej. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Zaprzysiężenie posłów będzie 12 listopada podczas pierwszego posiedzenia Sejmu, a po wręczeniu zaświadczeń posłowie ruszyli na spotkania ze swoimi liderami. Prawo i Sprawiedliwość ma posiedzenie w Ożarowie Mazowieckim. Miała tam być mowa m.in. o wyborach prezydenckich. Właśnie po to jest też ten klub dzisiaj między innymi, żeby też sobie niektórzy nie pomyśleli, że 13 października zostali wybrani, 12 listopada będzie zaprzysiężenie, a od 15 listopada idą na urlop. Zapowiadał szef Komitetu Wyborczego PiS Krzysztof Sobolewski. Inną omawianą kwestią ma być mobilizacja m.in. w Senacie, gdzie PiS utracił większość. Spotkanie z nowymi posłami ma już za sobą lider PO Grzegorz Schetyna. Umówiliśmy najbliższe kalendarium, jeśli chodzi o pierwsze posiedzenie Sejmu. Zostały nakreślone cele polityczne na najbliższe miesiące. Nie jest tajemnicą, że przed nami wybory prezydenckie, mówił po spotkaniu Paweł Poncyliusz. Podczas rozmów nie poruszano kwestii personalnych. Ustalono jedynie, że pierwsze posiedzenie Klubu Koalicji Obywatelskiej będzie jeszcze przed 12 listopada, prawdopodobnie 11. Testy sieci 5G ruszają w Lublinie. To szybszy internet, szybsze aplikacje i ściąganie filmów, mówi Jean-François Falasze, prezes Orange Polska. To jest ważny test, ponieważ warunki rzeczywiście robią różnicę. To test w prawdziwym świecie z budynkami, z różnymi uwarunkowaniami, także pogodowymi. Wśród prawdziwych użytkowników, którym udostępnimy 100 smartfonów przystosowanych do sieci 5G, specjalnie zaprojektowanych dla Orange Polska, które nazywają się Neva. Lublin to drugie miasto w Polsce, w którym wykonywane są testy. Miesiąc temu 5G zaczęto sprawdzać w Warszawie. Grupa testerów zostanie wybrana w ciągu najbliższych dni bądź tygodni. Testy będą prowadzone do końca roku. Dokarmianie to zła karma, przekonują przyrodnicy z Tatrzańskiego Parku Narodowego. W ramach specjalnej akcji edukacyjnej przypominają turystom. Zwierzęta tracą naturalny instynkt, tracą lęk przed człowiekiem. Może taka historia skończy się dla nich bardzo tragicznie. To może być kolizja z samochodem, kiedy wychodzą na drogi w poszukiwaniu jedzenia. To może być śmierć z rąk kusowników, bo takie zwierzę zupełnie nie boi się człowieka. To może być wreszcie sytuacja niebezpieczna dla człowieka, kiedy na przykład oswojone niedźwiedzie podchodzą blisko schronisk, domów, wychodzą poza teren parku. Ostrzegał Jan Krzeptowski, Sabała z TPN-u. Zbyt mocno oswojone zwierzęta mogą trafić do zoo. To jeszcze na koniec piosenka dobrze znana z trójkowej anteny. Widzimy świat przez język, popatrz. Ślepniemy, gdy nasze słowniki chudną w oczach.

Odkryj wyprzedażowe okazje w Skodzie. Przyjdź na dni otwarte w najbliższy weekend i wybierz swoją Skodę z upustem do 14 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów Skody już w ten weekend. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Rozstrzygnijmy najpierw konkurs biegowy. Pani Michalina Skomorowa napisała tak. Czy to czerwiec, czy to luty, zawsze wkładam dobre buty, potem biegnę w nich do huty. Pani Michalino, pani otrzymuje od nas biegową nagrodę, to zegarek serdecznie gratulujemy. 10 minut po 18 i teraz też państwo mogą otrzymać od nas niespodzianki. Nie, to nie jest dobre określenie, państwo doskonale wiedzą co. Płytę tygodnia, dwa egzemplarze, 71-335, w treści koniecznie imię, nazwisko i adres, byśmy wiedzieli gdzie te dwa egzemplarze wysłać. Muniek Staszczyk w tym tygodniu śpiewa dla państwa. Syn miasta, taki tytuł płyty, nagranie Bo życie jest. O piękny mój dniu, dzięki, że powitałeś mnie. Jak pięknie, że mogę w kolorach twoich widzieć cię. Bo słodkie jest światło, szczęściarzem ten, kto patrzy w słońce. A kto uderza w twardy kamień, porani się nim w końcu. Oj, biada ci, lądzie, gdy twoim władcą głupiec jest. Więc nie oglądaj się na wiatr, bo nie posiejesz jutro też. A miłość to nie jest uczuciowy roller coaster. Miłość to dawanie, dawanie siebie w swej prawdzie. Wraca do ziemi, tej z której wyszedł był. Duch wraca do ojca, jak pogubiony młodszy syn. I choć wszystko marnością, nad marnościami jest, prawdziwe jest prawdziwe, prawdziwe jest to, co jest, prawdziwe jest to, co jest, prawdziwe jest to, co jest, prawdziwe jest to, co jest. Dzisiaj lista wygląda następująco. Pan Tobiasz Wojciechowice i pan Rafał Kwidzyn. Panowie otrzymują płytę tygodnia. Bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy dobrego odbioru Muńka Staszczyka. W programie Trzecim Polskiego Radia 14 minut po 18 w studiu panowie Mariusz Cieślik i Olaf Lubaszenko. Dzień dobry. Dzień dobry. Właściwie chyba jeszcze już jest taki wieczór wczesny, ale jakoś tak dzisiejszy ładny dzień, pewnie ostatnie podrygi tego lata. Jest pięknie, jak patrzę przez to okno na to boisko, na którym, no nie powiem, zdarzyło mi się to i owo. No tak, tak. My tutaj wspominamy co jakiś czas, ale to teraz to ja rozumiem, że pan oglądał gol Roberta Lewandowskiego w tym tygodniu. Tak, i można by oczywiście tylko ograniczyć się do takich miłych sformułowań, że wspaniale, że świetnie. Ja bym chciał coś powiedzieć nieprzyjemnego. Z szerszej perspektywy. Proszę zwrócić uwagę, ten facet w zasadzie osiągnął prawie wszystko. I to cechuje największych, tak jak Cristiano, jak Lionel Messi, właśnie Robert Lewandowski, że mimo wielkiej już wydawałoby się satysfakcji, zarówno ekonomicznej, jak i sportowej, ci ludzie wciąż znajdują sobie w sobie gigantyczną motywację do tego, żeby stawać się lepszym. No, Bayern bez Roberto nie strzela, a teraz wydaje mi się, że najwyższy czas, żeby Robert zaczął zarabiać, tak jak Cristiano Ronaldo, wyłącznie na Instagramie. Już nie potrzebuje zarabiać na boisku. 3 po 3. Dziś mamy odcinek pod tytułem Polskie drogi. Mieszkaniec gminy Biskupiec, województwo warmińsko-mazurskie, kierował ciągnikiem, mając w organizmie 3 promile alkoholu. To nic zaskakującego. Rekordzista w Polsce miał 14, z tego co wiem, co powinno zabić 4 osoby, a jego nie zabiło. I teraz pan 57-latek wykazał się czymś absolutnie niezwykłym. Wydaje mi się, że to jest akurat nowum. Pierwszy raz w historii, no ja nie słyszałem, myślę, że w historii świata, panu z Biskupca udało się, uwaga, zaorać drogę asfaltową. Proponuję uczcić to wydarzenie chwilą takiego rozumnego i pogłębionego, pełnego empatii oraz nuty podziwu, milczenia. A teraz przejdźmy do analizy. Mhm. Jest jedna z teorii, czy nawet praktyk, która mówi, że jeśli mamy wybitnych hakerów, którzy łamią wszystkie systemy, no to warto by ich umiejętności spożytkować. Dla obrony systemu. Wtedy, tak, wtedy się ich przejmuje, angażuje się ich, stwarza się im świetne warunki pracy. No nie chcę powiedzieć, że ten pan ma wielkie predyspozycje, żeby zostać ministrem infrastruktury na przykład, no ale coś jest na rzeczy. Ponadto z pozytywów płynących z tej opowieści, ponad 3 promile, 57 lat, a więc jest nadzieja dla nas, panie redaktorze, czyli można cieszyć się doskonałą tężyzną fizyczną, pomimo takiego dość zaawansowanego, to może nie, ale dojrzałego wieku. Po trzecie, przypomina mi się pewna historia o kolegach po fachu, którzy wybrali się na sandacza nad Zalew Zegrzyński i tak przyjemnie się przygotowywali do tych połowów, że zarzucili po ciemku przynęty i obudził ich właśnie o 5 rano czy o 4 jednoczesny dzwonek wszystkich wędek. Okazało się, że zarzucili na drogę i przejeżdżał tamtędy traktor, który zwinął wszystkie przynęty i nie wykluczam, że to mógł być ten sam kierowca. Następny element, na który warto tu zwrócić uwagę, i teraz już nie będzie śmiesznie, teraz będzie na bardzo poważnie. Kiedy zatrzymali go policjanci, okazało się, że ma sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów. I tutaj jest refleksja naprawdę poważniejsza, jak skuteczny w cudzysłowie jest ten zakaz. Proszę sobie wyobrazić, jeżeli zatrzymujemy codziennie kilka osób, myślę, że w skali kraju kilka, które miały całkowity zakaz prowadzenia pojazdów, a mimo tego w stanie wskazującym za kierownicą się znalazły, no to pomyślmy, jaka musi być skala tego zjawiska. Coś tu być może trzeba wymyśleć. No, jedno jest pewne, jeśli chodzi o oranie, to po tym występie pan się, to się nazywa samozaorał. To było samozaoranie. A propos samozaorania, bo to taka jest troszkę podobna historia, w tym sensie, że też dotyczy gruntu i pojazdu. Otóż historia jest następująca. Ja już widziałem kiedyś podobną rzecz. To się działo w Warszawie. Wtedy wyglądało to tak, że ktoś zostawił samochód, a wokół rozpoczął się wielki remont drogi i całą drogę zrobili poza tym miejscem, gdzie ten samochód stał. No i teraz jest troszkę podobnie. To była ta słynna Zielona Wyspa. Tak, tak. Teraz jest trochę podobnie, tylko że w Szczecinie. Mianowicie na jednej z tamtejszych ulic ktoś zostawił samochód, czarne BMW, także... Czarna Wyspa. Tak. I po prostu zniknął. Natomiast wokół rozpoczął się wielki remont. Ja widziałem to zdjęcie, to można to gdzieś znaleźć, warto to zobaczyć, bo to wyglądało tak, że wokół było wszystko zaorane, tak to nazwijmy, zerwane chodniki, asfalt i tak dalej, a na samym środeczku stał sobie samochód BMW i remont wokół trwał. I ja się tylko zastanawiałem nad jednym, bo puenta tej historii już mi jest znana, bo okazało się, że to ma puentę. I zastanawiam się tylko nad jednym, dlaczego oni tego samochodu nie odholowali? I okazuje się, że tu jest luka w przepisach, tak? Tak, jest luka w przepisach, że Zarząd Dróg Miejskich nie może tego odholować, bo facet prawidłowo zaparkował. Ciekawe, w jakiej wysokości mandat karny otrzyma? Nie dostanie, czy w ogóle? Nie dostanie żadnego, ale może go inwestor pozwać za to, że mu utrudnił opóźnienie pracę. Utrudnienie prac. Dobrze, bardzo ciekawa sprawa, kierowca czarnego samochodu versus Skarb Państwa lub versus inwestor. Ciekawe pole do popisu dla wybitnych z pewnością prawników. Mnie się przypomina coś pozytywnego. takiego, co powinno nas zainspirować, a troszkę jakoś powiązanego. Jest taka anegdota w środowisku filmowym, zwłaszcza producenckim, o tym, jak kręcono film Noc Generałów i tam potrzebny był pusty plac wokół Łuku Triumfalnego w Paryżu. To były lata 60. lub początek 70. Przygotowano to w ten sposób. No, wiemy, że tam jest duży ruch. To wiemy nawet z kroniki filmowej z tamtych czasów. Potrzebny był pusty ten plac do zdjęć, więc pół roku przed zdjęciami zaczęto wynajętymi samochodami zajmować wszystkie dostępne, zwalniające się miejsca parkingowe. Po pół roku, kiedy wiadomo było, że wszystkie miejsca wokół placu są obsadzone naszymi samochodami produkcyjnymi, wówczas zarządzono zdjęcia, zamknięto ruch na ulicach dojazdowych i na sygnał wszystkie te samochody odjechały, czyniąc plac wolnym. Więc mamy tu sytuację, powiedzmy, przeciwną do tej ze Szczecina. No nie wiem, jak to historię zakończyć. Mogę tylko powiedzieć, że właściciel się odnalazł, był za granicą i powiedział, że jak tylko będzie mógł, samochód stamtąd zabierze. Bardzo dobra formuła, polecam ją. Uczynię to, jak tylko będzie to możliwe. To się bardzo sprawdza. No muszę mu teraz drogę zrobić, żeby to zabrał. Żeby mógł dojść. No właśnie, żeby mógł odjechać. Terytuar, jak mówili, uwiecha. I teraz też taka historia polskie drogi, tylko to taka bardziej metaforyczna polskie drogi. Otóż do komisariatu policji, na komisariacie policyjnym w Blachowni pojawił się pewien mężczyzna, który powiedział, na dzień dobry, powiedział, przyszedłem tutaj, bo jestem poszukiwany, mam dość ukrywania się, od 3 lat żyję w nieustannym stresie i ja chciałbym troszkę odpocząć. Także proszę mnie zamknąć. To jest ciekawe. Można na to spojrzeć pod wieloma kątami, psychologicznym, socjologicznym, metafizycznym zapewne. Wydaje mi się, że jest coś takiego wzruszającego w tej postawie. To znaczy, że jedynym miejscem, w którym można poczuć komfort, spokój, ukojenie, harmonię, temu panu wydawało się miejsce całkowitego odosobnienia na koszt podatników. To i co on musiał przechodzić w życiu, ten człowiek biedny? Tak. Po drugie, niestety, nie chcę tu nikomu podpowiadać, ale widzę tutaj duży potencjał procesowy, jeżeli by ten pan zwrócił się na przykład do Skarbu Państwa z pozwem o odszkodowanie za straty moralne, których przez te 3 lata... Dlaczego go nie złapali tak doznawał, długo? No bo był narażony na nieustanny stres, prawda? Więc to pachnie jakimś jednak znęcaniem się i prześladowaniem. Chociaż jednak stwierdzenie, że w więzieniu człowiekowi może być przyjemnie i komfortowo i można tam odpocząć, jest, wydaje mi się, nieco kontrowersyjne. Jest podszyte gorzką ironią, panie redaktorze. A jeśli chodzi o Blachownię, często tamtędy przejeżdżam i mam bliską osobę, która stamtąd pochodzi, więc pozdrawiam cię, Andrzeju. No to ja jeszcze takie na koniec chciałem zadać pytanie, gdzie ten człowiek przez 3 lata się mógł ukrywać? To jest ciekawe, prawda? Proszę pana, a rozważmy taki oto scenariusz, że był poszukiwany za udział w przywłaszczeniu mienia w ten czy w inny sposób, przez napad albo przez... Nie, kradzieże, przez kradzieże i po prostu skończyły mu się środki, a nie czuł już w sobie tej wypalenie zawodowe, musiał coś zmienić. Pan też to czasem ma? Wypalenie zawodowe? Proszę pana, tak, walczę z tym. Mam wtedy nadzieję, pan idzie na komisariat. Mam nadzieję niedługo rzucić. I wtedy pan pójdzie na komisariat. Tak. 3 po 3. To my się już żegnamy, ale już niedługo wrócimy, w poniedziałek. To znaczy ja. A pan Olaf za jakiś czas. Bardzo mi przykro, że wróci pan beze mnie, ale z drugiej strony bardzo mi przyjemnie, bo będę mógł wtedy pana jeszcze, posłuchać. Pan się jeszcze nie wypalił zawodowo, pan jeszcze ma wiele do zrobienia. Premierę sztuki niedługo. Bardzo panu dziękuję. Premiera sztuki tak zbliża się wielkimi krokami, więc to jest gorący czas i w związku z tym nie przyjdę z mieszanymi uczuciami. To znaczy, z jednej strony będzie mi przykro, że mnie nie ma, a z drugiej dobrze, bo będę mógł być gdzie indziej. To do usłyszenia, dziękujemy. Panowie Mariusz Cieśnik i Olaf Lubaszenko, bardzo dziękujemy. Do następnego miłego słyszenia. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 18.24 na zegarach. Za chwilę pogoda, a potem Wiktor Legowicz i audycja Bardzo Ważny Projekt. Still don't know what I was waiting for. And my time was running wild. A million dead end streets and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me. But I've never caught a glimpse of how the others must see the faker.

Niezawodny na chrypę. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz cukinie 40% taniej, 2,99 za kilogram. I czerwone grejpfruty 43% taniej, 4,49 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 18.30. Tej nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na Pomorzu Zachodnim okresami duże i tam właśnie możliwe słabe opady deszczu. Temperatura nocą od 6 stopni w kotlinach górskich, 8 na północnym wschodzie oraz miejscami w Wielkopolsce do 12 na północnym zachodzie oraz południowym wschodzie kraju. Trójka. Program trzeci. O wielkich liczbach, proszę Państwa, o bardzo ważnym wydarzeniu w historii i o tym, co czeka nas w przyszłości. O tym już teraz Wiktor Lagowicz i gość. Sponsorem audycji jest sieć badawcza Łukasiewicz. Partner dla biznesu poszukującego innowacji. www.lukasiewicz.gov.pl. Bardzo ważny projekt. Kura w każdym garnku, samochód w każdym garażu. To hasło wyborcze w Stanach Zjednoczonych w 1928 roku. Gospodarka amerykańska miała się znakomicie. A tymczasem 24 października 1929 roku, czyli 90 lat temu, złożono 12 milionów zleceń sprzedaży akcji. W ciągu 30 minut nastąpił wtedy krach. Teraz relacja Tomasz Matusiak. Zdecydowana większość poważnych kryzysów, które rozprzestrzeniły się na skalę globalną, rozpoczynała się na rynkach finansowych, podkreśla ekonomista dr Marian Szołucha. Tam było zaszytych najwięcej potencjalnych, poważnych ryzyk. Ryzyk, które za chwilę przenosiły się z kolei na sferę realnej gospodarki, z realnej gospodarki na finanse publiczne, powodowały nadmierne zadłużenie i cały szereg kolejnych problemów pojawiających się jak upadające kostki domina. Scenariusz krachu sprzed 90 lat jest dziś mało prawdopodobny, uważa Marek Zuber, ekonomista. Wynika to z wielu rzeczy. Po pierwsze, jednak lepiej rozumiemy te wszystkie meandry funkcjonowania i rynków finansowych i gospodarki, w szczególności systemu bankowego. Po drugie, bardzo jednak wiele nauczyliśmy się także po tamtym kryzysie. Stworzono wiele instytucji nadzoru, które mają lepsze narzędzia, żeby patrzeć na to, co się dzieje w gospodarce, a w szczególności w systemie bankowym. Sam system bankowy jest nadzorowany. Zdaniem ekonomisty, giełdowy krach na Wall Street był katastrofą finansową, która wpłynęła na całą gospodarkę światową. To nie tylko dotyczyło banków, bankowców i tych, którzy mieli lokaty w bankach, to dotyczyło wszystkich. Bezrobocie w wielu najlepiej rozwiniętych krajach ówczesnego świata, na przykład w Niemczech, sięgało 40%. To było potężne zubożenie społeczne, to były wielkie tragedie ludzi. Wiele osób, które popełniało samobójstwo z uwagi na to, że traciły wszystko właściwie, co miały. Po krachu na amerykańskiej giełdzie kryzys gospodarczy rozprzestrzenił się poza Stany Zjednoczone. Jego skutki dotknęły Europę, Amerykę Południową, Australię i Nową Zelandię. Jedynym krajem, który oparł się kryzysowi, był wprowadzający gospodarkę planową Związek Sowiecki. Naszym gościem w studiu jest pani profesor Elżbieta Mączyńska. Witam serdecznie. Dzień dobry. Pani profesor, dlaczego, jak powiedziałem, gospodarka amerykańska miała się znakomicie i nastąpił ten kryzys? No i tutaj historia też się powtarza. To jest charakterystyczne, że te duże kryzysy poprzedzane są okresami euforii. Okres euforii, sukces oślepia. Okres euforii sprawia, że ludzie bezkrytycznie podchodzili do ludzi i przedsiębiorstwa, do inwestycji różnego rodzaju na rynku finansowym. Chętnie kupowali akcje, bo akcje drożały. Wobec tego każdy, kto chciał zarobić, uznawał, że jak dzisiaj kupi akcję, jutro te akcje zdrożeją, to warto je kupić. I w ten sposób nadmuchana została bańka wzrostu cen. I bańka nadmuchana zawsze kiedyś pęka i wystarczy jedno jakieś niekorzystne zjawisko, odwrót od zakupów, żeby doszło do dramatów, bo tym okresom euforii towarzyszy panika. Następstwem potem jest panika. Im większa euforia, tym potem większa panika i ucieczka z rynków, która powoduje te zapaści, o których tutaj pan redaktor mówił. Dzisiaj jest 24 października i właśnie 24 października 1929 roku, to był akurat czwartek, określony jako czarny czwartek. O 11% spadły wszystkie akcje. akcję, no to łatwo powiedzieć, jeżeli ktoś kupił akcję na przykład za 100 tysięcy, to zostało mu 890 tysięcy i to w jeden dzień to traci. Potem w piątek się troszeczkę uspokoiło, ale zaraz później był czarny poniedziałek i czarny wtorek, gdzie kolejno o kilkanaście procent, a nawet 25 później w końcu dnia te akcje spadały. No tak, ale gospodarka miała się znakomicie. Wcześniej to pokazuje, wcześniej, jak oczywiście bardzo spekulacje finansowe muszą być trzymane na krótkim sznurku, żeby nie doprowadzały do tego typu sytuacji. I w tym sensie każdy kryzys ma w sobie lekcje różnego rodzaju i dzięki temu wychodzi się z kryzysu, bo jednak uczymy się na, no lepiej się, jest takie powiedzenie, uczmy się na błędach innych, a nie będziemy mieli czasu na popełnianie własnych. No to tutaj jest ten kryzys wielki, daje możliwości uczenia się, chociaż do dzisiaj trwają spory, czy te zastosowane lekarstwa po kryzysie wielkim, w reakcji na wielki kryzys, że niektóre z tych lekarstw były gorsze od choroby, ale równocześnie wprowadzono cały szereg nowych rozwiązań, wcześniej niestosowanych, o charakterze interwencyjnym. Tak duże interwencje były wprowadzone, że w przypadku Stanów Zjednoczonych prezydent Roosevelt wprowadził nowe różne regulacje dotyczące rynku pracy i nie tylko, że one przyjęły nazwę Nowego Ładu. Nowego Ładu. To trwało trochę, tak, prawda? Tak, i to trwało trwało, chociaż znowu do dzisiaj trwają spory, czy i w jakim stopniu były to rozwiązania właściwe. A czy taki kryzys dzisiaj jest możliwy? No, 2008 rok pokazał, że głęboki kryzys jest możliwy i też było podobnie, czyli okresy euforycznego inwestowania na rynku nieruchomości. Ludzie kupowali, żuki żaba kupował, ponieważ łatwo było dostać kredyty i ceny nieruchomości przez 15 lat prawie nieustannie rosły, więc wszyscy uwierzyli, że będzie wiecznie tak dobrze. To jest ten błąd ekstrapolacji. Niestety w gospodarce wolnorynkowej zawsze jest, po wzlotach są upadki, bo taka jest natura gospodarki wolnorynkowej i w związku z tym ten rynek został tak nadmuchany, ludzie wreszcie zaciągający kredyt, którym nie sprawdzano zdolności kredytowej, tak zwane ninja, czyli no income, no job, no assets, przestali spłacać kredyty, bo nie mogli ich spłacać, bo nie mieli właśnie jobu, czyli pracy, nie mieli dochodów, z tego nie było. I w ten sposób te nieruchomości zaczęły być wystawiane, licytowane, pod młotek szły, obniżały się ich wartości, dochodziło do, ta euforia zniknęła, nastąpiła panika, ale w odróżnieniu od kryzysu wielkiego okresu międzywojennego, tutaj wprowadzono cały szereg zabezpieczeń, też dyskutowanych obecnie, czy właściwie. Czyli na razie możemy spać spokojnie. No, uczymy się w każdym razie. Pani profesor, z soboty na niedzielę zmieniamy czas. Podzielone są bardzo opinie na ten temat. No ja nie wiem, panie redaktorze, czy pan właściwą osobę zaprosił, bo ja jestem od wielu lat przeciwniczką zmiany czasu. Dlatego, że uważam, że te przyczyny, które były u zarania tej idei, a idea pojawiła się, warto może tu przypomnieć, już w XVIII wieku, to nikt inny, tylko pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych, czyli Benjamin Franklin, zaproponował, żeby lepiej wykorzystać potencjał światła w okresie letnim i ale wyśmiano go. No to go wyśmiano, ale potem ukazała się taka analiza bardziej dojrzała, także wkrótce. Już zaczęto się nad tym poważniej zastanawiać. No i różne kraje w różnym stopniu podporządkowały się takiej idei przechodzenia z czasu zimowego na czas letni i odwrotnie. W Polsce w okresie międzywojennym nie było to regularnie. Były lata takie, gdzie była ta zmiana wprowadzana, były lata, gdzie zrezygnowano z tego. Tak naprawdę dopiero po II wojnie światowej usadowiła się ta idea przechodzenia. A też przerwy były. Tak. I właściwie ostatnio dyskusja się intensyfikuje i słusznie, że się intensyfikuje i słusznie publicznie, że rezygnujemy w Europie z tego przechodzenia z czasu zimowego na letni. W 21 roku ma być ostatnie przejście. Tak, dlatego, że ta podstawowa przyczyna, jaka leżała u zarania wprowadzenia tej idei, to była taka, że ludzie mogą w ciągu dnia lepiej wykorzystać potencjał energii słonecznej, bo wtedy mniej się zużywa światła i tak dalej. Ale w tej chwili nastąpiła tak głęboka zmiana naszego życia i technologii, urządzenia różnego rodzaju klimatyzacyjne, komputery, serwery i tak dalej, pracują na okrągło, dzień i noc, a my też pracujemy bardzo nieregularnie w różnym czasie. W dodatku zaciera się granica między pracą i niepracą. No na przykład pan jest dziennikarzem, czy to w dziennikarstwie to najbardziej widać. Właściwie dziennikarz nie jest zwolniony nigdy z pracy. Musi i rano pracować, i w nocy. Dzień i noc. I w związku z tym coraz więcej jest takich zawodów, gdzie nie ma znaczenia jaka pora. To jest i dobrze, i źle oczywiście. Można tu, lekarze mogą dyskutować, jakie to następstwa są, psychologowie i tak dalej. No jest tak zwany też prokrastynacyjny stres. Prokrastynacja to jest przesuwanie pracy na inny czas. No w każdym razie te przyczyny są tak złożone, które kształtują nasze życie, że kwestia to, czy jest światło słoneczne, czy go nie ma, zupełnie traci na znaczeniu. Zobaczymy, jak będzie po 21 roku. Ale wykorzystajmy ten czas jeszcze, kiedy dłużej możemy pospać. Dobrze. Dziękuję bardzo. Pani profesor Elżbieta Mączyńska była naszym gościem. Dziękuję i dobrych snów, Legowicz. Dłuższych w niedzielę. Bardzo ważny projekt. Sponsorem audycji jest sieć badawcza Łukasiewicz. Partner dla biznesu poszukującego innowacji. www.lukasiewicz.gov.pl. Uneventful days, uneventful nights. Living in the dark, waiting for the light. Caught up in these never-ending battle lines. Everything has changed, nothing it feels right. No, I know, I know, I know. I know, I know it's gone. No, whoa, whoa, whoa. No, I know it's gone, yeah. Never-ending days, never-ending nights. Everything I say, no one can't get right. Name it seven and name on me that life. You might know my name, you don't know my mind. I don't even know what to do. I was changing the mood. Only 10 minutes ago. Leave me cold. I don't even know you now. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 16 do 19. Reportaż w Trójce. W pewnej kamienicy w Warszawie grupą małych dzieci opiekuje się kilkudziennych opiekunów. Czy taka opieka jednak jest legalna? Przepisy są tak sformułowane, że trudno znaleźć jednoznaczną odpowiedź. Mnożą się więc interpretacje, a tymczasem spór wokół żłobka narasta. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Katarzyny Błaszczyk pod tytułem W pewnej kamienicy. Bardzo mała wspólnota, 6 mieszkań. My zostaliśmy potraktowani jak zero. I sytuacja jest dość trudna, no bo z jednej strony my jako miasto pozwalamy zgodnie z przepisami otworzyć takiego dziennego opiekuna. Pinkbud wchodzi w momencie, kiedy są zgłoszenia indywidualne i nagle zaczyna w sposób swobodny interpretować przepisy. Była skarga sąsiadów po prostu, która zainicjowała całe postępowanie. Ja myślę, że zawsze można się dogadać. Ktoś tam musi nad tym dobrze pomyśleć. Jedna z bogatych centralnych dzielnic Warszawy. Idę do mieszkania, które znajduje się dokładnie naprzeciwko lokalu, w którym opiekę nad dziećmi do lat 3 sprawują dzienni opiekunowie pracujący dla pewnej firmy. Znajdujemy się w mieszkaniu domu wielorodzinnym, w której została otwarta działalność. Cała wspólnota została zaskoczona. Oprócz właścicielki mieszkania w rozmowie bierze udział sąsiadka z góry, która nie godzi się na udział w audycji, dlatego jej wypowiedzi czyta lektorka. Z obiema paniami spotykam się o 13:00. Dlaczego ja i moje dziecko mamy być poszkodowani i cały czas słuchać wrzasków, wdychać ich spaliny i wąchać śmieci z ich koszy? Miejsc parkingowych tu nie ma, a tu rano dowożone są dzieci w ilości 20. Przez 15 minut zablokowane są wszystkie wjazdy, a tu jest zakaz zatrzymywania się. Dzieci zaczynają wchodzić, przez godzinę słychać płacz na klatce. Moje dziecko też się tym denerwuje. Zamiast spokojnie przygotowywać się na wyjście, to cały czas jest jakaś akcja. Wyjście tych dzieci na dwór, no to jest kolejna roszada. Te dzieci wrzeszczą, latem jest tragedia. Od rana do godziny 17 tu jest kocioł. Teraz siedzimy u pani, tego żłobka w ogóle nie słychać. Znaczy ja jestem tutaj izolowana jeszcze jednym mieszkaniem, więc u mnie ten hałas z tej sali jakichś tam zabaw nie jest słyszalny, bo to jest tak jakby inna strona domu. Ja kupiłam mieszkanie nad mieszkaniem, a nie nad lokalem użytkowym. Nie została zmieniona funkcja, sposób użytkowania tego mieszkania. Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego nakazał przywrócenie poprzedniej funkcji lokalu. I sprawa znalazła się w sądzie. A czy my mogłybyśmy podejść do pani? No bo teraz siedzimy u pani, tego żłobka w ogóle nie słychać. Wie pani, to jest takie mówienie, a tutaj nic nie słychać akurat. Ja niestety nie zaproszę do siebie, bo się nie przygotowałam na takie spotkanie. Ja mam mnóstwo nagrań tego hałasu. To może pani udostępni mi te nagrania? Nie chciałabym, bo na razie nie mogę. Na ulicy zaczepiam kilku sąsiadów mieszkających w bloku nieopodal. Czy pan wie, że tutaj jest żłobek? Nie, ale nie interesuje mnie ta sprawa, bo nie mam dzieci w tym wieku. A nie słychać go? Tutaj jest ten żłobek, nie. Prawda? Tak. No, nie słyszę go. Widzę dzieci, jak chodzą na spacer, ale nie słyszę, żeby coś tam się działo. Wie pan, że tu funkcjonuje żłobek? Wiem. I co pan na to? Myślałem, nie. Nie przeszkadza? Nie. Dzieci nie płaczą? Nie. O godzinie 10:30 w mieszkaniu, gdzie przebywają dzieci, umawiam się z właścicielkami firmy zatrudniającej dziennych opiekunów. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszam. Krótko. Mamy też niedużo dzieci akurat. Dzisiaj trochę jest chorych. Jesień, także... Co my tu mamy? Kapsz. 100-metrowy lokal w starej kamienicy z lat 30. Typowe mieszkanie. Agata, właścicielka mieszkania oraz współwłaścicielka dziennej opieki dla maluchów. Tu nic nie zostało zmienione w tym lokalu. Nie był wykonany żaden remont ani adaptacja. Także żadna ściana nie została przesunięta. Tutaj był po prostu przedpokój. Teraz mamy tutaj szatnie dla dzieci. Kupiłam to mieszkanie 3 lata temu i akurat Ewa przyszła i powiedziała, że ten lokal jest idealny na żłobek. Była zachwycona tym lokalem, że nic nie trzeba zmieniać. Jest rozporządzenie odnośnie warunków lokalowych, które dotyczy żłobka i dziennego opiekuna. Ten lokal wszystkie te warunki spełniał od samego początku i początkowo zarejestrowałyśmy tam żłobek. Ewa. współwłaścicielka dziennej opieki dla maluchów. Nie miałyśmy żadnego problemu z zarejestrowaniem żłobka w tym miejscu, właśnie w tym lokalu. Dostałyśmy wszystkie odbiory i dostałyśmy wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Natomiast wszelkie opinie sanepidu, straży pożarnej, też układ pomieszczeń, zapewnienie po prostu bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci od samego początku były spełnione. Zaczęły się problemy z nadzorem budowlanym, czyli kwestionowanie przez inspektora budowlanego tego, że nie mamy zmiany sposobu użytkowania lokalu, tak? Że to jest lokal mieszkalny, że nie przeprowadziłyśmy tej procedury, która jest wyłącznie procedurą administracyjną. Urzędnicy Urzędu Miasta sami byli zdziwieni tym, że my popadłyśmy w takie tarapaty. Na naszą prośbę zostało zorganizowane spotkanie z przedstawicielem inspektora budowlanego. I przedstawiciel inspektora w sposób niebudzący wątpliwości na tym spotkaniu powiedział nam, że jeśli zmienimy żłobek na dziennego opiekuna, to nasza sprawa zostanie umorzona. Dzień później właśnie dokonałyśmy tej zmiany. Wyrejestrowałyśmy żłobek i zarejestrowałyśmy dziennego opiekuna. Po czym sprawa nie została umorzona. Tomasz Pastwa, dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Ustawa opiece nad dziećmi dla trzech mówi wyraźnie, że dzienny opiekun to jest miejsce opieki nad dziećmi w mieszkaniu. No rzeczywiście, czytając literalnie ustawę, strażacy i sanepid powiedzieli wyraźnie, że jeżeli jest dzienny opiekun, nie są potrzebne te standardy żłobkowe. Przedstawiciel PINBUD-u oczywiście też potwierdził tą filozofię. To także oczywiście było na spotkaniu. To co się potem wydarzyło, że te panie nadal mają kłopoty? Tam nastąpiło po prostu zgłoszenie. A przypomnę, że jest to żłobek, który wygrywa w rankingach, w naszych konkursach na super żłobek, gdzie rodzice głosują na najlepszą placówkę. Zgłoszenie o domniemanym prowadzeniu żłobka, przyszła kontrola, stwierdziła, że jest to dzienny opiekun, ale jednak, że jest tam trójka dziennych opiekunów w jednym lokalu, no i że to tak nie powinno być. No i mamy dwa przepisy. Jeden dotyczący prawa budowlanego, gdzie inspekcja twierdzi, że to już jest żłobek, a więc muszą być te przepisy wyższego rzędu. Oraz mamy ustawę o opiece nad dziećmi do trzech, gdzie wyraźnie mówi, że maksymalnie 8 dzieci może przebywać w mieszkaniu w jednym pomieszczeniu, w jednym pokoju. Ustawa mówi również o tym, że tych pomieszczeń w jednym mieszkaniu może być więcej. Zatem dopuszcza większą liczbę dziennych opiekunów w jednym mieszkaniu. Andrzej Kłosowski, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Znaczy, jeśli chodzi o sprawę przedszkola, czy żłobka, czy też punktu dziennego opiekuna, bo tak próbowano zalegalizować tą instytucję, która tam funkcjonuje, my prowadzimy postępowanie, ponieważ nasze kontrole potwierdziły, że w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, jakim jest ten budynek na dzień dzisiejszy, przybywa duża grupa dzieci. Wydaliśmy decyzję nakazującą przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania, to znaczy funkcji jako budynek mieszkalny, a nie żłobek. W wyniku odwołania właścicieli tego żłobka wojewódzki inspektor utrzymał naszą decyzję. Obecnie sprawa jest rozpatrywana przez Sąd Administracyjny, Wojewódzki Sąd Administracyjny. Mamy ustawę o opiece nad dziećmi do lat 3, która miała ułatwić opiekowanie się dziećmi w warunkach zbliżonych do domowych. W tej chwili jest dopuszczone bodajże 8 dzieci w lokalu. Natomiast jeśli to jest większa grupa dzieci, ta ustawa o dziennym opiekunie, ona tutaj nie ma zastosowania, bo to jest duża grupa dzieci. No. Czytałam to rozporządzenie i jest tam ewidentnie napisane, że w lokalu mieszkalnym może przebywać więcej niż jeden dzienny opiekun. Ja nie znam takiego zapisu. Jeśli pani twierdzi, że w takim mieszkaniu może przebywać 100-metrowym odpowiednia ilość opiekunów dziennych, to trzeba wziąć pod uwagę również sąsiadów. Taka duża ilość dzieci to jest ilość rodziców, którzy przyprowadzają czy przywożą te dzieci. Hałas związany i uciążliwości dla sąsiadów, a poza tym zapisy miejscowego planu, gdzie nie zawsze tego typu działalność prawo miejscowe dopuszcza. Także to również trzeba wziąć pod uwagę w całym tym aspekcie. Mokotów jest takim miejscem, gdzie brakuje miejsc żłobkowych, gdzie powyżej 1000 osób czeka w kolejce. Brakuje też działek, gdzie moglibyśmy budować duże publiczne żłobki. a rozwiązaniem są właśnie małe lokalne żłobki bądź dzienni opiekunowie. My sobie zdajemy sprawę z problemów żłobkowych Warszawy, ale problemy żłobkowe Warszawy nie mogą być rozwiązywane generowaniem innych problemów. No spada cena mieszkania w takiej nieruchomości. A dlaczego spada cena takiej nieruchomości? Bo ludzie chcą cichego mieszkania. Moje mieszkanie jest teraz mega głośne. Proszę tu przyjść każdego dnia, o jakiejkolwiek porze pani chce, na przykład rano. Jak wygląda u nas od godziny 7.30 do godziny 10.00? Co tu się w ogóle wyprawia? Godzina 8.20. Przyjechał jeden samochód i stanął rzeczywiście pod oknami pani sąsiadki w bramie. Dzisiaj jest poniedziałek, więc może być tak, że są później osoby. Nie wiem, akurat jak ja teraz dzisiaj odstawiłam dziecko, no to dość mało dzieci jest teraz akurat o tej godzinie. Przyjechałam samochodem. Gdzie pani stanęła? Tutaj, po drugiej stronie. A tutaj wolno stać? Po drugiej stronie nie ma zakazu parkowania. Jak pan przyprowadza dziecko do żłobka? Tramwajem i pieszo. Czasami nam się zdarza rowerem. Tak jak dzisiaj. Ja chciałam pana zapytać, pan zawsze tutaj sprząta na tej ulicy? No, przeważnie. Wyskakują z dzieciakami i za chwilę wracają. I jak długo to trwa? Ja wiem, koło 5 minut każde takie zatrzymanie autka. A czy myśli pan, że to może przeszkadzać? Niektórym tak, bo powiem szczerze, jak stają po prawej stronie, tak jak my teraz stoimy, to stają na całym chodniku. Także tam przejścia nie ma zupełnie. To dzisiaj jakiś wyjątkowy dzień, bo trafiłam na... No, na razie pusto jest właśnie. A czy tutaj jest głośno? Czy te dzieci słychać? Ja nie słyszałem. A ty jak pan długo tu jest? Oj, kilka lat. Nie chcemy mieć niezadowolonych mieszkańców, że są żłobki. Nie chcemy mieć niezadowolonych rodziców, że nie ma żłobków. Niejasność tworzy konflikty. Mój numer lokalu to jest numer tego żłobka i ciągle do mnie dzwonią ludzie z awanturą przez domofon, że dlaczego coś. To jest po prostu cały czas robiona jakaś taka atmosfera. Można by się tutaj było dogadać, żeby ten punkt istniał, a równocześnie sąsiedzi byli zadowoleni? Ja myślę, że zawsze można się dogadać. Ale jak to zrobić, to nie mam pojęcia. Był to reportaż Katarzyny Błaszczyk pod tytułem W pełnej kamienicy. Ogłoszenie społeczne. Wygrała pani prawo do zakupu garnków w promocyjnej cenie. I bezpłatne badania medyczne w hotelu. Żyję na tym świecie wystarczająco długo, aby wiedzieć, ile takie garnki naprawdę kosztują. Oni myślą, że jak senior, to można nam wszystko wcisnąć? Stop manipulacji. Nie kupuj na prezentacji. Nie daj się oszukać. Radzę wam, DJ Wika. Organizatorzy, Głos Seniora, Fundacja FAST. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, a gdybyśmy za nową oszczędną zmywarkę mogli zapłacić teraz tylko połowę, to by było fajnie, co? Teraz połowę? Nie, no to byłoby super, Barbara. W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład oszczędna zmywarka Whirlpool, tylko 9 litrów wody na cykl, klasa A+++. Teraz płacisz tylko 799 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Tylko teraz w Biedronce twoje ulubione produkty w niesamowicie niskich cenach. Banany 2,49 za kilogram, czyli aż 44% taniej. Tylko do niedzieli lub do wyczerpania zapasów. A kawa mielona Jakobs Kronung jedynie 14,95 za opakowanie 500 gramów. Tylko do środy lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. W tę niedzielę sklepy są otwarte. Zapraszamy. Słuchacze oczekujący na comiesięczną pensję proszeni są o udanie się do punktu Lotto i zagranie o ekstra pensję, czyli 5000 zł miesięcznie przez 20 lat. Ekstra pensja.